kaçarsın nereye kadar? Kaçarsın. Kız ilk gibi ne dese boynum kıldan ince. Şansım varsa ben ona talibim. Bir gel dese kapının önünde. Acımayacak.